हैरियट बीचर स्टो, डेविड चित्रकोलिन, हिंदी विदुषक। मैं अपनी जिंदगी व्यर्थ में बेकार गंवाना नहीं चाहती, हैरियट बीचर स्टो ने लिखा। शायद इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सार्थक काम किए, पहले एक टीचर जैसे और बाद में एक लेखिका की हैसियत से। उन्होंने जिंदगी भर दूसरों की मदद की। उन्होंने एक बेहद सफल किताब लिखी, अंकल टॉम्स केबिन। इस पुस्तक में उन्होंने गुलामी और दासता की वहशियत को उजागर किया। उस किताब को पढ़कर बहुत से लोग द्रवित हुए और उन्होंने गुलामी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। अंकल टॉम्स केबिन को पढ़कर गुलामी के खिलाफ एक जोरदार जन भावना बनी और उससे अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने में मदद मिली। किताब छपने के बाद ही 4 साल का गृह युद्ध शुरू हुआ जिससे गुलामी समाप्त हुई। हैरियट बीचर स्टो सबके लिए न्याय चाहती थी और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहती थी। हैरियट बीचर स्टो अपने समय में एक हीरोइन मानी जाती थी और आज भी सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हैरियट बीचर स्टो 1862 में जब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पहली बार हैरियट बीचर स्टो से मिले तब उन्होंने हाथ मिलाने के बाद उनसे कहा, तो आप ही वो छोटी सी महिला हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा युद्ध शुरू हुआ। हैरियट बीचर स्टो ने अंकल टॉम्स केबिन पुस्तक लिखी थी। वो किताब अपने समय की बेस्ट सेलर थी। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत से लोगों को गुलामी से नफरत हुई और वे गृह युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित हुए। हैरियट बीचर स्टो का जन्म 14 जून 1811 को लीचफील्ड कनेक्टिकट में हुआ। वो रोक्साना और लेमन बीचर की 9 में से 7वीं संतान थी। रोक्साना और लेमन के 5 बेटे और 4 बेटियां थी। हैरियट की माँ बड़ी समझदार और शांत महिला थी। उन्हें किताबों का बहुत शौक था पर हैरियट अपनी माँ के साथ बहुत कम समय ही रह पाई। 1816 में रोक्साना बीचर का तपेदिक यानी टीबी से देहांत हो गया। उस समय हैरियट की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। लेमन बीचर एक ओजस्वी पादरी थे। वो एक कठोर पालक थे और उन्हें बेटियों की बजाय बेटों की इच्छा थी। वो बेटों को पादरी बनने की ट्रेनिंग देना चाहते थे जिससे कि उनके बाद वो पादरी का काम जारी रख सके। काश कि मेरा बेटा होता, हैरियट की पैदाइश पर उन्होंने यह शब्द कहे। रोक्साना बीचर के देहांत के तुरंत बाद लेमन बीचर ने हैरियट पोर्टर से शादी की। हैरियट बीचर के अनुसार उसकी नई माँ अति सुंदर और बहुत न्यायप्रिय थी पर वो कठोर थी और बच्चों से एकदम सही व्यवहार की अपेक्षा करती थी। लेमन और उनकी दूसरी पत्नी के 3 बच्चे हुए। हैरियट बीचर बहुत छोटी, नाजुक, चुप और शर्मीली लड़की थी। अक्सर वो अपने सपनों में खोई रहती थी पर कभी कभी वो एकदम चंचल, जिंदा और ऊर्जा से भरी होती थी। हैरियट को पढ़ने का बहुत शौक था। उसे एक बार अपने पिता की किताबों में अरेबियन नाइट्स की एक प्रति मिली। उसने उसे बार बार पढ़ा। 1824 में 13 साल की हैरियट 30 मील दूर हार्टफोर्ड कनेक्टिकट गई। वहां उसने हार्टफोर्ड फीमेल सेमिनरी में पढ़ाई की। हैरियट की बड़ी बहन कैथरीन उसकी संचालक थी। हैरियट को लिखना बहुत पसंद था। जब वो स्कूल में थी तभी उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसे उसमें लिखने का हुनर था। अपनी इस कुशलता का उसने अच्छा उपयोग करने की योजना बनाई। मैं व्यर्थ की जिंदगी जीना नहीं चाहती, उसने अपने भाई को लिखा। हैरियट का दिमाग बहुत तेज था और उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। 16 साल की उम्र में ही वो स्कूल में पढ़ाने लगी। उसके कई छात्र उसके उसी के उम्र के थे। 1832 में लेमन बीचर लेन थियोलॉजिकल सेमिनरी सिनसिनेटी ओहायो के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। उसके बाद उनका परिवार ओहायो शिफ्ट हुआ। सिनसिनेटी और ओहायो मुक्त राज्य थे। वहां पर गुलामी पर पाबंदी थी पर ओहायो नदी के उस पार केंटकी में गुलामी बरकरार थी। शुरू में हैरियट ने अखबारों में गुलामी की खबरें पढ़ी। एक सिनसिनेटी अखबार के संपादकी में लिखा था, नदी के घाट पर एमिग्रांट नाम की एक नाव थी। उसमें माल की जगह सिर्फ गुलाम भरे थे जिन्हें वर्जीनिया और केंटकी में खरीदा गया था जिससे उन्हें दक्षिण के राज्यों में बेचा जा सके। संपादक ने आगे लिखा कि गुलामों की खरीद फरोख्त करने वालों ने आंसू की नदी बहाई थी। गुलाम जंजीरों से बंधे थे और उनके शरीर से खून बह रहा था। सिनसिनेटी में हैरियट की अखबारों में इश्तिहार दिखे जिनमें भागे हुए गुलामों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार का वादा भी था। कुछ अबोलिनिस्ट जो गुलामी खत्म के खिलाफ थे उनको कत्ल करने पर भी पुरस्कार का ऐलान था। फिर 1833 में जब सेमिनरी में गर्मियों की छुट्टियां थी तब हेरियट ने खुद को गुलामों की दयनीय हालत को देखा। उसने गुलाम मालिकों की जद्दती और उनका दुर्व्यवहार भी देखा। उस प्रत्यक्ष अनुभव का हेरियट बीचर पर बहुत गहरा असर पड़ा। पतझड़ में सेमिनरी में एक नए टीचर कैल्विन और उनकी पत्नी एलिजा स्टोर रहने को आए। जल्द ही हेरियट और एलिजा अच्छे दोस्त बन गए। जब एलिजा अचानक बीमार पड़ी और उसकी मृत्यु हुई तो हेरियट को बहुत दुख हुआ। हेरियट और कैल्विन स्टोर दोनों ने उस गहरे सदमे को साथ साथ सहा। इससे वो दोनों एक दूसरे के बहुत निकट आए और 6 जनवरी 1836 को उन दोनों ने शादी की। हेरियट और कैल्विन स्टोर के 7 बच्चे हुए, एलिजा, हेरियट, हेनरी, फ्रेडरिक, जॉर्जियाना, सैमुअल और चार्ल्स। कभी कभी हेरियट और कैल्विन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते। अगर तुम मेरे प्रिय पति नहीं होते, हेरियट ने उसे लिखा, तो मैं जरूर तुम्हारे प्रेम में फंस जाती। पर कभी कभी वो एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते भी थे। अगर कोई चीज अपने स्थान पर न हो या सही समय पर न की जाए तो उससे मुझे बेहद गुस्सा आता है, कैल्विन ने हेरियट को लिखा, और मुझे लगता है कि तुम बहुत दिल लगाकर घर की चीजें इधर उधर फेंकती हो। कैल्विन ने एक और शिकायत की, जब तुम किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करती हो तो तुम्हें लगता है कि दुनिया में सिर्फ वही एक चीज करने लायक है। हेरियट के लिए वो एक चीज उसका लेखन था। हेरियट ने भूगोल की एक पाठ्य पुस्तिका लिखी। उसने कहानियां और अखबारों और पत्रिकाओं के लिए ढेरों लेख लिखे। 1843 में उसने उसकी कहानियों का संकलन पहली बार एक किताब के रूप में छपा। कैल्विन ने हेरियट को लिखने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मेरी प्रिय, उसने हेरियट को लिखा जब वो न्यूयॉर्क में थी, तुम एक साहित्यिक व्यक्ति हो, तुम्हारे भाग्य में लेखक बनना ही लिखा है। 1850 में कैल्विन ने बोदोइन कॉलेज ब्रांसविक में पढ़ाने की नौकरी स्वीकारी। उसके बाद स्टो परिवार मेन चला गया। उसके अगले साल हेरियट ने अब एक कहानी लिखनी शुरू की, अंकल टॉम्स केबिन। कहानी एक बूढ़े गुलाम टॉम और उसके क्रूर मालिक साइमन लेगरी के बारे में थी। हेरियट ने यह कहानी साप्ताहिक किस्तों में एक गुलाम प्रथा विरोधी अखबार नेशनल एरा के लिए लिखी। पहले उसे लगा कि पूरी कहानी 3-4 किस्तों में ही खत्म हो जाएगी, पर अंत में कहानी के खत्म होने में पूरे 40 हफ्ते लगे। 1852 में वे सभी किस्ते संकलित होकर एक किताब के रूप में छपी। उस किताब में साइमन लेगरी चाहता था कि टॉम उसे 2 भगोड़े गुलामों की छिपने की जगह बताए, पर टॉम ने अपना मुंह बंद रखा और उसकी जमकर पिटाई हुई। मैं तुम्हारे अंदर खून की एक एक बूंद गिनूंगा, लेगरी ने टॉम से कहा। मैं तुम्हारे खून की एक एक बूंद तब तक चूसूंगा जब तक कि तुम मुझे सच नहीं बताओगे। अंत में पिटाई से टॉम की मृत्यु हुई। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मरते समय टॉम ने लेगरी से कहा। मैं तहे दिल से तुम्हें माफ करता हूं। वो किताब तुरंत हिट हुई। लाखों लोगों ने गुलामी की विभीषिका और वहशियत को टॉम, एलिजा और अंकल टॉम्स केबिन के अन्य पात्रों से अनुभव किया। जिन लोगों ने पहले गुलामी प्रथा के अन्याय के बारे में कभी सोचा तक नहीं था, वे अब गुलामी की बेइंसाफी से तिलमिला उठे। इतना निश्चित है, उस किताब से लोगों के दिलों में गुलामी के प्रति सख्त नफरत पैदा हुई और उसे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के चुनाव जीतने में आसानी हुई। हेरियट बीचर की किताब अंकल टॉम्स केबिन अमेरिकी गृह युद्ध का निश्चित रूप से एक कारण बनी। हेरियट बीचर स्टो ने अन्य किताबें, लेख, कहानियां और कविताएं भी लिखी, पर उनमें से कोई भी अंकल टॉम्स केबिन जैसी शक्तिशाली नहीं थी। 1852 को स्टो परिवार रहने के लिए एंडोवर मैसाचुसेट्स चला गया। कैल्विन को एंडोवर थियोलॉजिकल सेमिनरी में प्रोफेसर की नौकरी मिली। 1863 में कैल्विन वहां से रिटायर और उसके बाद पूरा परिवार फिर हार्टफोर्ड कनेक्टिकट वापस आया। 1866 में कैल्विन का देहांत हो गया। उसके बाद से हेरियट बहुत कम ही घर से बाहर निकलती थी। 1 जुलाई 1896 में हेरियट का भी देहांत हुआ। छोटी पतली दुबली हेरियट बीचर स्टो, जिन्हें लोग लिटिल लेडी बुलाते थे, ने पूरे राष्ट्र को गुलामी के अन्याय से आगाह किया। उन्होंने अमेरिकी लोगों के भविष्य का निर्माण किया। लेखक का नोट, टॉम हेरियट बीचर स्टो की किताब का हीरो किसी का रोल मॉडल नहीं हो सकता। कुछ लोगों के अनुसार अंकल टॉम्स केबिन एक नस्लवादी किताब थी। चाहे लोग टॉम के बारे में कुछ भी सोचे, पर इस पुस्तक ने अमेरिका में गुलाम प्रथा को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। 1853 में एक साल में अमेरिका में अंकल टॉम्स केबिन पुस्तक के 3 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी। 1860 में न्यूयॉर्क के सेनेटर विलियम सेवार्ड और मैसाचुसेट्स के सेनेटर चार्ल्स सुमेनर ने कहा कि अब्राहम लिंकन का राष्ट्रपति के पद पर चुनाव का काफी श्रेय अंकल टॉम्स केबिन पुस्तक को जानता था। 1899 किर्क मुंड्रो ने अपनी किताब लाइव्स एंड डीड्स ऑफ आवर सेल्फ मेड मैन ने हैरियट बीचर स्टो के बारे में लिखा कि वो अमेरिका की सबसे श्रेष्ठ महिलाओं में से एक थी और उन्होंने अमेरिकी लोगों के भविष्य का निर्धारण किया। महत्वपूर्ण तारीखें 1811 14 जून लिचफील्ड कनेटिकट में जन्म। 1816 माँ रुक्साना फूड पीचर का तपेदी यानी टीबी से देहांत। 1824 बहन द्वारा संचालित हार्टफोर्ड फीमेल सेमिनरी में दाखिला। 1832 परिवार के साथ सिनसिनाटी ओहियो में तबादला। 1836 कैल्विन स्टो से शादी। 1850 परिवार के साथ ब्रुंसविक मेन में तबादला। 1851 अंकल टॉम्स के बिन पहले किस्तों में छपी और अगले साल पुस्तक के रूप में। 1852 परिवार का एंडोवर मैसाचुसेट्स में तबादला। 1862 राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से भेंट। 1863 परिवार का हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में तबादला। 1896 1 जुलाई को हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में देहांत।